Muy buenas tardes, señoras y señores, donde damos comienzo al primer programa aquí de Galegos no Baixos, un primer programa do ano 2016, hoxe día 14 de xaneiro. Así que, señoras y señores, sean benvidos a este programa Galegos no Baix. Y, en fin, que temos o equipo completo hoxe, que temos ali na peceira ali metido, guardado, que é o que se encarga, pois, de facernos levar isto adiante tamén. Damián, moi boas tardes. Boas tardes, galleguiños. Moi boas. E aquí o meu carón, como sempre, pois Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando, e querida audiencia, benvidos a este 2016. E este que lles fala Armando Fernández, e vamos ir con esos enderezos que temos, que son os de sempre. Por exemplo, temos un blog que é galegosnovais.blogsport.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e tamén temos, pois, no Facebook Galegos Novais. Tamén salimos, temos aí xa o noso blog colgado aquí e en Galicia, eh? Sí. Sí, sí. Ademais está tendo moito éxito, eh? Por lo que vexo, está tendo moito éxito. Temos constancia delo, sí. Sí. E temos tamén uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, señoras e señores, vamos a comenzar, pois, con algo de música de Dous na Fronteira, que, en fin, deste último disco Sons de Nós. E a peza titúlase Romance do Feitizo. Estar acullido, menos tacho y badoceo, quedo meu propio feitizo. Pedinlle consolao a, pasou soar fuxitivo. Pedinlle consolas augas, de min se arredaron rindo. Sentei ma beira cativa, sentei ma beira da má, atopeime tan cativo. Quixen de prender coas olas, soio de prendin sospiros. Quixen parolar coas nubes, tan outas non me sentiro. Aos paxaros rexoveiros amostrelles o meu sino. Os paxaros peteiraron no meu corazón ferido. Os paxaros peteiraron. Fonme consellar coas pedras. galegos no baixo. Bueno, Xulio, xa temos a primeira comunicación. Ah, sí? Sí, temos a primeira comunicación. Vamos a falar con Antonio Díaz. Hombre, señor. O noso amigo e compañeiro de toda a vida, vamos. Hombre, claro. Pues veña, muy boas tardes. Muy boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo foi ese ano? Feliz ano. Igualmente. Bueno. Este ano foi bastante ben. Bueno. E este que comeza, seguro que esperamos que sexa algo, un bocadiño mellor co anterior, Sí, a ver, ¿no? Sí, sí, hombre. Por lo menos, lo que respecto a saúde, eso, que sea mellor. A eso nos referíamos. Bueno, xa empezaste traballando, vimos por aí publicacións túas nos diversos diarios, xornais nos que participas e eres corresponsal, non? Bueno, vamos facendo algunha cousiña, hai que dar a conocer as actividades que fan as entidades. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nese sentido, pues é un pouco o que eu me dedico, ¿no? Uh-huh. Vimos ese apartado que dedicado a Sobecat, a Asociación de Bercianos en Cataluña, ¿non? Sí, bueno, é un acto que vosotros tamén informáis moito e tedes boa información, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, para a xente que non escute a Radio San Boi, que está en Galicia, ou está en León, ou está en Castela, ou noutros lugares, bueno, teñen outra posibilidade máis, a través do grupo de comunicación de Crónicas de la Emigración. Claro. Pois, ven a través de internet ou no papel, uh-huh, un periódico que se imprime semanalmente, ¿no? Exactamente. E, bueno, aí procuro, cando hai unha actividade así, pois, bueno, dala a conocer. Exactamente, que eso que é un dos medios que... Que por donde, por exemplo, os que están na diáspora por fora, por exemplo, que están ou ben por Castela ou ben por e moitos aquí, sí, en Cataluña, que tamén. Sí, bueno, o grupo este é un grupo de comunicación que se dedica especialmente á emigración española, uh-huh, por todo o mundo, ¿no? Uh-huh. A difundir as actividades dos emigrantes españoles por todo o mundo, uh-huh, especialmente os emigrantes galegos, ¿no? O grupo de comunicación que dixeches, volvo a repetir como era. Crónicas da Migración, ¿no? Crónicas da Migración, que pertenece ao grupo de comunicación Galicia en el mundo, ¿no? Mm. Que, bueno, ten varios medios de comunicación, ten que Crónicas da Migración, ten Galicia en el mundo, Castilla y León en el mundo, mm-hmm, Andalucía en el mundo, ten un apartado para cada región de España, ¿no? Uh-huh. La mayoría, sí, as sí, que te suelen ter emigrantes no outros lados. Bueno, é moito por Europa e Sudamérica, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. En Sudamérica ten varias publicacións máis, ten un diario en Venezuela, bueno, varias publicacións máis. Uh-huh. Caray, moi ben, home. Pois, sí, nada, en primer lugar, o sea, felicitarte por ese labor que estás a facer. Bueno, seguro que, non sei se o sueldo é tan grande como que nos lle pagamos a Paco Rivas, pero a verdade é que... Sí, parecido. Pero bueno, o caso é que nos podemos nos gabar de personas como a ti, que, hombre, colaboras connosco, dasnos a coñecer moitísimas cousas, e que, de feito, pues faste eco de moitísimas das actividades que se levan adiante nas nosas entidades. E en particular, pois nesa que tanto cariño lle tes, que se chama Rosalía de Castro, non? Hombre. Bueno, sí, bueno, eu creo que a principal aportación que desde hai tempo eu fago as entidades, sobre todo as entidades galegas en Cataluña. Sí, sí. A ver, eu cando hai un acto que me entero, me dan comunicación ou eso, pois claro, non teño ningún problema en ir ou eso, é facer unha reportaxe, publicala, é sempre bon, porque hombre, se tú faz unha actividade e se enteran solos que está a mela, pois sí. Queda pele solo, pouco bueno, queda. No, e ademais queda constancia o feito de que de todas estas actividades e todas estas actuacións. De feito, é importantísimo. Por certo, mandaronme unha comunicación ou un correo de Lleida que van a celebrar a festa do da matanza do porco. Dixéronme que si non che chegara, ou polo menos si non recibires aínda nada, que sabes que estás convidado a asistir a ese evento. Pero claro, eu xa sei que ti, pois, coa delicadeza que tes agora mesmo, sí. Pois con respecto á saúde, nestes eventos, bueno, sí, bueno. Sueles... Bueno, pero eu tampouco che vou aos eventos, o sea, a min invitamos moitísimas cenas, claro. Pero non vou por a comida, vou por... Sí, sí, bueno, por para facer a para facer, comida, claro. Actividade, todo eso, por a comida, evidentemente... No, me parece a mí que íbamos poucos. É o menos importante para mí. Exactamente. ¿No? Sí, yo sueldo, creo que decías ti antes, pois pues está por aí. Sí, por aí. Ven de camiño, non? Sí. Camiño. Bueno, pues, eso era o mesmo que me preguntaban a min cando estuve no mes de setembro alá, que fun ali unha semaniña a Galicia. Me dicen, cobras moito, digo, igual que Paco Rivas. Sí, claro. Vende camiño, como di el. Vende camiño xa o sobre, non? Sí, dices, bueno, claro. É que como o contable está na cárcel. Claro. Pois nada. Eu, o que sí quero destacar que, bueno, os amigos do Centro Galego de Lleida sempre ten... Sí. Non se esquecen de mí, non? Hasta ahora non me chegou nada, pero seguro sí. que me chega porque... Cada cosa que fan, cada cosa que se acuerdan de mí. Sí, sí. Y yo, na medida do posible, procuro tamén... Corresponder. Hombre, corresponder, o sea, corresponder, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pois pues todo eso. Aquela xente que fai cousas e que perde o seu tempo de lecer en facer cousas para os demais, ¿no? Eso. Sí, sí. Uh-huh. Son no, e ademais, todo con todas as persoas que temos falado, por lo menos que temos relación, cando falamos do Centro Galego de Lleida, son personas, por lo menos a xunta directiva e os mesmos socios, son personas moi receptivas e ao mesmo tempo moi amables e cheas de cariño con aquelas outras que bueno, que nos achegamos por el IES, facemos un grauciño, aportamos un grauciño de area, non? Eles son sempre moi vos anfitrións, ver, eu penso que non toda a xente que gasta o seu tempo de lecer e a veces os seus cartos en facer actividades nas entidades a marxen de que as fagan dun xeito ou doutro, que son xa interpretables un cada un, pero é de respetar e recoñecer. Sí, exactamente, sí, señor, porque cada cual no seu ámbito, pois pongo, claro. Pon o seu grau de area. Están facendo vertebración da sociedade, que é o que fan as entidades principalmente, promocionando a cultura e promocionando as boas... E aquelas tradicións. Pois vale, eu estou encantado de terte aquí hoxe connosco na radio, que, bueno, pois si hai que enviarlle alguna canción ou alguna dedicatoria a alguén... Pues ya sabes que aproveitamos a ocasión. Muy bien, pues yo también estoy encantado de hablar con vosotros, ya sabes que aquí me tedes. ¿Cómo van los proyectos? ¿Cómo van esos proyectos que bueno, sei que de alguna forma, no sé, para este año hay alguna cosa prevista, ¿no? Sí, algo hay, lo que pasa que yo hasta ahora no me gustaría hablar mucho porque... Sí. Hasta que te a cousa un pouco máis atada, non convén. Vale. Bueno, o meu proxecto como veu de sempre, non? Seguir traballando na medida das posibilidades, que agora teño menos posibilidades por temas de saúde, pois claro, tampouco me quero agobiar tanto como antes, quero ir máis despacio, máis tranquilo, pero bueno, algo faremos, sí. Vale, bueno. Pues preparando entroido, xa sabes que os de Asobecat, é dicir, Juan Pedro dixonos que ti tamén estabas convidado para asistir o día 6, Manolo Barcia, moi contento se fixo cando ti fixeches esa mención no... Sí, bueno, é un acto que levo cumprindo hai moitos anos, non? Non sei, acordaste cando hai xa nas primeiras edicións non sei que se facía ali en Poliñano, o restaurante, sí, do Manolo, sí. Sí. Rincón de Galicia, sí. Sí, xa nunca víamos, e despois fomos a unha tela aí a Bellaterra. Sí, y, sí, bueno, sí. Estuve en moitas desos. Muy sí, bien. Pues... Porque me parece que é un acto que... Sí, sí, además, pena, pena, ¿no? Además é unha asociación que cuyos socios non teñen casi non pagan ningún tipo de cuota e fan, sí, bastantes actividades, bueno, moi relacionadas. Son máis que socios, eu creo que son amigos. Ah, exactamente, sí. Son familias de amigos, e que se xuntan para celebrar as súas cousas e honrar a súa terra. Neste caso é a comarca do Bierzo, que ten, sí, ten bastante que ver con Galicia, non? Sí, sí, sí. Tens razón. Mm-hmm. Bueno, pois vamos agradecemos che moitísimo do que tuveras connosco aquí. Vamos te a despedir cunha xota de Xavier Díaz. Ajá. Que do seu CD Adufeiras de Salitre, e a xota Xota de Lira. Moi ben. Pois que a desfrutemos todos. Igualmente. Unha aperta grande. Unha aperta. Saúdos a familia. Esta que teño a meu lado, cante moito, cante pouco, ai, cante moito, cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai, canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos querense los seus amores. Para mi hermana, toco para mi hermana, ay, toco para mi hermana. Para otra no yo toco, aunque me paje en la mano, ay, aunque me paje en la mano. Aliva, ay, a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Coleai vos, coleai vos, cintiñas do meu sombreiro, ai, cintiñas do meu sombreiro. Coleai vos, coleai vos, ha contado o meu diñeiro, ai, ha contado o meu diñeiro. Ali vai, a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Baila, nena, baila, nena, que no pares de bailar, que as estrelas tamén bailan, sen deixar de alumear, ai, sen deixar de alumear. Ali vai, a que canta, rejalando coa súa garganta, bota flores, bota flores. despedida, en la despedida un ramo, ay, en la despedida un ramo. Pocas flores, todos quieren ser los amores.